Karbon Kitaplar sunar. Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi. Yazan F. Scott Fitzgerald. Seslendiren Yiğit Vatansever. 1. 1860 yılı gibi eski zamanlarda uygun olan evde doğum yapmaktı. Duyduğuma göre şimdilerde tıp tanrıları bebeklerin ilk ağlamalarının anestezik kokulu hastanelerde, tercihen sosyetik olanlarda duyulmasını hükmetmiş. Yani Bay Roger Button ve Bayan Button, 1860'ın bir yaz günü bebeklerinin hastanede doğmasına karar verdiklerinde modayı 50 yıl ileriden takip ediyorlardı. Bu tarih farkının kaleme alacağım hayret verici olayla ilgisi olup olmadığı asla bilinemeyecek. Olanları anlatıp kararı size bırakacağım. Button çifti iç savaş öncesi Baltimore'da hem sosyal hem maddi açıdan imrendirici bir konumdalardı. Şu aileyle ve bu aileyle akrabalıkları vardı. Her Güneylinin bildiği gibi bu durum onlara konfederasyonun büyük kısmını oluşturan muazzam asilzadelik unvanını kazandırıyordu. Konfederasyon 1861-1865 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinin oluşturduğu kölelik sistemini savunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsızlık talep eden yapı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle girdiği iç savaşı kaybetmiş ve çökmüştür. Bu, o güzelim çocuk yapma geleneğiyle ilgili ilk deneyimleriydi. Bay Button, doğal olarak endişeliydi. Çocuğun erkek olmasını umuyordu. Böylece onu Yale Üniversitesi'nin Connecticut'taki Sosyal Bilimler Fakültesi'ne gönderebilirlerdi. Bay Button, burada 4 yıl boyunca biraz da bariz olan kol düğmesi lakabıyla tanınmıştı. Kol düğmesi. Button kelimesi düğme anlamına geldiği için bu lakap bariz olarak tanımlanmıştır. Bu önemli olayın kutsal kıldığı Eylül sabahında Bay Button saat 6'da gergin bir şekilde uyanıp giyindi. Fularını kusursuz bir biçimde bağladı ve önceki gecenin karanlığının bağrında yeni bir hayat taşıyıp taşımadığını öğrenmek için aceleyle Baltimore sokaklarında ilerleyerek hastaneye gitti. Maryland Özel Hastanesi'nden yaklaşık 100 metre uzaklıktayken, aile doktorları Dr. Keane'i merdivenlerden inerken gördü. Her doktorun yaptığı gibi ellerini yıkar gibi ovuşturuyordu. Bu, mesleklerinin yazılı olmayan etik kurallarının bir gereğiydi. Roger Button ve ortakları Toptan Hırdavat şirketinin başkanı olan Roger Button, o resimlere konu olan döneme ait güneyli bir beyefendiden beklenecek asaleti hiç de yansıtmayarak Doktor Keane'e doğru koşmaya başladı. "Doktor Keane!" diye seslendi. "Aa, Doktor Keane!" Doktor onu duydu, arkasını dönüp beklemeye başladı. Bay Button yaklaşırken doktorun sert, mesleğine uygun yüzünde tuhaf bir ifade belirdi. Aceleden nefes nefese kalan Bay Button, doktorun yanına varınca "Ne oldu?" diye sordu. "Neymiş? Kızım nasıl? Erkek mi? Kim? Ne?" Doktor Keane sertçe "Saçmalamayın!" dedi. Biraz sinirli görünüyordu. Bay Button yalvarırcasına "Çocuk doğdu mu?" diye sordu. Doktor Keane kaşlarını çattı. "Evet, herhalde, öyle de diyebiliriz." Bay Button'a tekrar tuhaf bir bakış attı. "Karım iyi mi?" "Evet." "Kız mı, erkek mi?" Doktor Keane müthiş bir kızgınlıkla "Aman yahu!" dedi. "Gidin de kendiniz bakın, olacak şey değil." Son cümlesini neredeyse tek bir heceymiş gibi hızlıca söyledi. Sonra kendi kendine homurdanarak arkasını döndü. "Böylesine bir olay mesleki itibarıma katkı sağlayacak mı sanıyorsunuz? Böyle bir şey tekrar yaşanırsa beni mahvederler. Herhangi birini mahvederler." Bay Button hayret içinde, "Sorun nedir?" dedi. "Üçüz mü?" Doktor lafını kesercesine, "Hayır, üçüz değil," dedi. "Üstelik gidip kendiniz görebilirsiniz. Ayrıca kendinize başka doktor bulun. Sizi bu dünyaya ben getirdim genç adam. 40 yıldır ailenizin doktoruyum ama artık sizinle işim bitti. Sizi de akrabalarınızın hiçbirini de bir daha asla görmek istemiyorum. Hoşça kalın." Sertçe dönüp tek kelime daha etmeden kaldırımın kenarında bekleyen faytonuna atlayıp öfkeyle uzaklaştı. Bay Button kaldırımın üzerinde hayret içinde ve baştan ayağa titreyerek öylece kaldı. Nasıl korkunç bir talihsizlik yaşanmış olabilirdi ki? Maryland Özel Hastanesi'ne girmek için bütün hevesini aniden kaybetmişti. Ancak bir süre sonra büyük zorlukla kendini basamaklardan tırmanmaya zorlayarak ön kapıdan içeri girebildi. Mat renkli, kasvetli koridordaki masanın arkasında bir hemşire oturuyordu. Bay Button utancını bir kenara bırakarak hemşireye yaklaştı. Hemşire başını kaldırıp güler yüzle, "Günaydın," dedi. "Günaydın, ben Bay Button." Bu sözler üzerine genç kadının yüzüne tam bir dehşet ifadesi yayıldı. Ayağa kalktı. Koridordan uçarak uzaklaşacakmış gibi görünüyordu. Kendini zor tuttuğu son derece barizdi. "Çocuğumu görmek istiyorum," dedi Bay Button. Hemşire ufak bir çığlık attı. "Ah, tabii," diye çılgınca bağırdı. "Üst katta, hemen üst katta, yukarı çıkın." Hemşire parmağıyla işaret etti. Soğuk terler içinde kalan Bay Button sendeleyerek merdivenleri çıkmaya başladı. İkinci katın koridorunda elinde tasla kendisine doğru gelen başka bir hemşireye "Ben Bay Button," demeyi başardı. "Çocuğumu..." Çat! Tas yere düşüp merdivenlere doğru yuvarlandı. Çat, çat! Bu beyefendinin tetiklediği dehşeti o da paylaşıyormuş gibi düzenli bir şekilde aşağıya kaçıyordu. Bay Button neredeyse çığlık atarcasına "Çocuğumu görmek istiyorum," dedi. Yere yığılmak üzereydi. Çat! Tas alt kata ulaştı. Hemşire kendini toplayıp Bay Button'a içten bir küçümseyici bakış fırlattı. Alçak sesle "Pekala Bay Button," dedi. "Peki o zaman, fakat bu sabah bizi düşürdüğü durumu bir bilseniz, tam bir rezalet. Artık hastanenin itibarından eser kalmayacak bu şeyden." Bay Button boğuk bir sesle "Çabuk!" diye bağırdı. "Buna katlanamayacağım." "O halde bu taraftan Bay Button." Ayak sürüyerek hemşirenin peşinden gitti. Uzun bir koridorun sonunda içinden çeşit çeşit inlemeler gelen bir odaya ulaştılar. Daha sonra burası ağlama odası olarak bilinecekti. İçeri girdiler. Duvarların arasında yarım düzene kadar beyaz renkli, başında isim kartı asılı olan beşik yayılmıştı. Bay Button, hangisi benim?" dedi. "İşte," dedi hemşire. Bay Button'ın gözleri hemşirenin parmağını izledi. Gördüğü şey şuydu. Kocaman beyaz bir battaniyeye sarılı, beşiklerden birine tıkılmış, 70'inde görünen yaşlı bir adam oturuyordu. Seyrek saçları neredeyse bembeyazdı. Çenesinden uzun, duman rengi sakalı sarkıyor ve pencereden gelen esintiyle sağa sola sallanıyordu. Başını kaldırıp cansız, soluk gözleriyle Bay Button'a şaşkın halde baktı. Dehşeti öfkeye dönüşen Bay Button, "Aklımı mı kaçırdım ben?" diye gürledi. "Bu korkunç bir çeşit hastane şakası mı?" Hemşire sertçe, "Bize hiç komik gibi gelmiyor," diye cevap verdi. "Aklınızı kaçırıp kaçırmadığınızı bilmiyorum ama bu kesinlikle sizin çocuğunuz." Bay Button'ın alnından akan soğuk terler ikiye katlandı. Gözlerini kapatıp açtı ve tekrar baktı. Yanlış görmemişti. 70 yaşında bir adama bakıyordu. İçinde yattığı beşiğin kenarlarından ayakları sarkan 70 yaşında bir bebekti. Yaşlı adam sakince bir ona bir diğerine bakıp durdu. Sonra aniden çatallı ve yaşlı sesiyle konuşup "Sen babam mısın?" diye sordu. Bay Button ve hemşire şiddetle irkildiler. Yaşlı adam, "Çünkü öyleysen beni buradan çıkarmanı istiyorum," diye yakındı. "Ya da en azından söyle de rahat bir beşik getirsinler." Bay Button öfkeyle, "Sen nereden çıktın? Kimsin sen?" diye patladı. Sızlanan ses, "Tam olarak kim olduğumu söyleyemem çünkü daha doğalı birkaç saat oldu ama soyadım kesinlikle Button," diye cevap verdi. "Yalan söylüyorsun, dolandırıcının tekisin." Yaşlı adam yorgun bir halde hemşireye dönüp, "Yeni doğmuş bir çocuğu ne güzel karşıladı," diye zayıf bir sesle şikayet etti. "Ona yanıldığını söylemeyecek misin?" Hemşire sertçe, "Yanılıyorsunuz Bay Button," dedi. "Bu sizin çocuğunuz ve elinizden geleni yapmak zorundasınız. Onu bir an önce eve götürmenizi rica ediyoruz bugün içinde." Bay Button kuşkuyla, "Eve mi?" dedi. "Evet, onu burada tutamayız, gerçekten yapamayız, anlıyor musunuz?" "Çok memnun olurum," diye sızlandı yaşlı adam. "Burası genç birini huzurdan uzak tutmak için iyi bir yer. Bütün bu bağırıp ağlamalar yüzünden gözümü bile kırpmadım. Yiyecek bir şeyler istedim." Burada sesi tiz bir isyana dönüştü. "Bana bir şişe süt getirdiler." Bay Button oğlunun yakınındaki bir sandalyeye gömülüp elleriyle yüzünü kapattı. Dehşet içinde "Aman tanrım," diye homurdandı. "İnsanlar ne der? Ne yapacağım ben?" Hemşire "Onu eve götürmek zorundasınız," diye ısrar etti. "Hem de hemen." Izdırap içindeki adamın gözlerinin önünde grotesk bir manzara dehşet verici bir gerçekçilikle belirdi. Şehrin kalabalık caddelerinde yürüyor bu korkunç görüntü de yanında onu takip ediyordu. "Yapamam, yapamam," diye inledi. İnsanlar onunla konuşmayı kesecekti. Üstelik ne diyecekti? Bu 70'lik adamı tanıtmak zorunda kalacaktı. "Bu benim oğlum. bu sabahın erken saatlerinde doğdu. Sonra yaşlı adam battaniyesine sarınır, yollarına devam ederlerdi. İşlek dükkanları köle pazarını geçerlerdi. Bay Batın karanlık bir anda tutkuyla, oğlu keşke siyahi olsaydı diye düşündü. Yerleşim bölgesindeki lüks evleri geçerlerdi. Huzur evini de. Hemşire buyurgan bir sesle, hadi kendinize gelin dedi. Yaşlı adam aniden, bana bakın diye seslendi. Eve üzerimde bu battaniyeyle yürüyeceğimi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bebekler her zaman battaniyeye sarılır. Yaşlı adam kötü niyetli bir kıkırdamayla küçük beyaz kundak kumaşını kaldırıp gösterdi. Bak, dedi sesi titreyerek, bana bunu hazırlamışlar. Hemşire ciddiyetle, bebekler her zaman ona sarılır, dedi. Yaşlı adam, bu bebek 2 dakika sonra hiçbir şeye sarılı olmayacak. Bu battaniye kaşındırıyor, en azından bir çarşaf verselerdi, diye cevap verdi. Bay Batın telaşla, çıkarma onu, çıkarma, dedi. Hemşireye döndü, ne yapacağım? Çarşıya inip oğlunuza kıyafet alın. Bay Batın koridorda uzaklaşırken oğlunun sesi arkasından onu takip etti. Bir de baston al baba, bastonum olsun istiyorum. Bay Batın dış kapıyı şiddetle çarptı. 2. Bay Batın, Chesapeake Tekstil Şirketi'ndeki tezgahtara gergince günaydın dedi. Çocuğum için kıyafet almak istiyorum. Çocuğunuz kaç yaşında efendim? Bay Batın hiç düşünmeden yaklaşık 6 saatlik diye cevap verdi. Bebek bölümü arka tarafta. Hayır, istediğimi orada bulabileceğimi sanmıyorum. Bu şey, oğlum olağan dışı derecede iri bir çocuk. Son derece iri. En büyük çocuk bedenleri de mevcut. Bay Batın çaresizce tutumunu değiştirip, erkek çocukları bölümü nerede diye sordu. Tezgahtarın utanç verici sırrını sezdiğine emindi. Hemen şurası. Peki. Tereddüt etti. Oğlunu erkek bölümünden giydirmek düşüncesi onu iğrendiriyordu. Çok büyük beden bir çocuk takım elbisesi bulabilirse, o berbat uzun sakalı keser ve beyaz saçlarını kahverengiye boyarsa, en kötü kısmı saklayabilir, böylece onurunun bir parçasını koruyabilirdi. Baltimore sosyetesindeki konumunu da tabii. Ancak çılgınca aramalarına rağmen erkek çocukları bölümünde yeni doğan Batın'a uyacak takım bulamamıştı. Elbette bunun için mağazayı suçladı. Böyle durumlarda mağazayı suçlamak adettendir. Tezgahtar merakla, oğlunuz kaç yaşında demiştiniz diye sordu. Oğlum 16 yaşında. Aa, affedersiniz, 6 saat dediniz sanmıştım. Genç bölümünü yan tarafta bulabilirsiniz. Bay Batın perişan halde döndü. Sonra durup neşelendi. Vitrinde duran mankene parmağıyla işaret edip, işte diye bağırdı. Şu takım elbiseyi alacağım, dışarıdaki mankenin üzerindekini. Tezgahtar mankene baktı. O çocuk kıyafeti değil diye itiraz etti. Yani en azından üzerine olsa bile davet kıyafeti bu. Size bile olur. Müşterisi gergin bir halde, paketleyin diye ısrar etti. Onu almak istiyorum. Hayret içindeki tezgahtar söyleneni yaptı. Hastaneye dönen Bay Batın, bebek odasına girip paketi neredeyse oğluna attı. İşte kıyafetlerin diye patladı. Yaşlı adam paketi açıp içindekileri sorgulayan gözlerle inceledi. Bana garip görünüyor diye şikayet etti. Alaya alınmak istemiyorum. Bay Batın öfkeyle, beni alay konusu ettin diye cevap verdi. Tuhaf görünüp görünmeyeceğini boş ver, giy şunları. Yoksa tokadı basarım. Son lafından sonra rahatsız bir şekilde yutkundu. Yine de uygun cevabı verdiğini düşünüyordu. Tamam baba. Çocukların saygılı davranışının grotesk bir taklidiyle, sen daha büyüksün, en iyisini bilirsin, sen ne dersen o diye ekledi. Tıpkı önceki gibi baba kelimesi Bay Batı'nın şiddetle irkilmesine sebep oldu. Acele et. Acele ediyorum baba. Oğlu giyindiğinde Bay Batı'nın ona hüzünle baktı. Kıyafet, puantiyeli çoraplar, pembe pantolon ve geniş beyaz yakalı kuşaklı bir gömlekten oluşuyordu. Gömleğin üzerinden uzun beyazımsı sakalı sarkıyor, neredeyse göbeğine kadar uzanıyordu. Hiç hoş bir görüntü değildi. Dur. Bay Batın bir hastane makası alıp 3 hızlı hareketle sakalın büyük kısmını kesti. Ancak bu düzeltmeyle bile kıyafet hala mükemmellikten çok uzaktı. Geride kalan düzensiz sakal, sulu gözler ve yaşlı adam dişleriyle kıyafetin neşesi garip bir uyumsuzluk oluşturuyordu. Ancak Bay Batın katı yürekliydi. Eline uzanıp sertçe, hadi gel, dedi. Oğlu güven içinde elini tuttu. Bebek odasından çıkarlarken sesi titreyerek, ''Bana ne isim vereceksiniz baba?'' diye sordu. ''Bir süre bebek mi diyeceksiniz? Daha iyi bir isim buluncaya kadar mesela. Bay Batın ofladı. Tersçe bilmiyorum diye cevap verdi. Herhalde Metuselah diyeceğiz. Metuselah. Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'da yer alan figür. 969 yaşına kadar yaşadığı söylenir ve Hazreti Nuh'un dedesidir. 3. Batın ailesinin yeni üyesi, seyrek saçları kısa kesilip doğal görünmeyen bir siyaha boyandıktan ve sakalı kökleri parlayacak kadar dipten tıraş edildikten, hayrete düşen bir terzi tarafından dikilen çocuk kıyafetleri giydirildikten sonra bile Bay Batın için oğlunun hiç de ailenin ilk bebeğine benzemediği gerçeğini görmezden gelmek imkansızdı. Benjamin Button, uygun ama kırıcı Metuselah yerine bu isim verilmişti, yaşlılık kamburuna rağmen 1.73 boyundaydı. Kıyafeti bunu gizleyemiyordu. Gözlerinin solgun, sulanmış ve yorgun göründüğünü gizlemek için kaşlarını kırpıp boyamaları da işe yaramamıştı. Hatta önceden anlaştıkları çocuk bakıcısı tek bir bakıştan sonra hatırı sayılır bir öfkeyle evden ayrılmıştı. Ancak Bay Batın değiştirilemez niyetinde ısrarcıydı. Benjamin bir bebekti ve bir bebek olarak kalacaktı. Başta Benjamin'in ılık sütü beğenmiyorsa aç kalacağını bildirmişti ama nihayetinde oğlunun ekmek ve tereyağı yemesine izin vermeye ikna edilmişti. Hatta ödün verip yulafı bile kabul etmişti. Bir gün eve elinde çıngırakla gelip hiçbir açıklama yapmadan onunla oynaması için ısrar etmişti. Yaşlı adam yorgun bir ifadeyle çıngırağı alıp gün içinde aralıklı olarak itaatkarca salladı. Ancak çıngırağın onu hiç eğlendirmediğine şüphe yoktu. Tek başına kaldığında kendine başka, daha yatıştırıcı eğlenceler bulmuştu. Mesela Bay Batın bir gün önceki hafta her zamankinden daha çok puro içmiş olduğunu fark etmişti. Hayret vericiydi. Birkaç gün sonra birden bebek odasına girdiğinde olay açıklığa kavuştu. Oda mavi dumanla kaplıydı. Benjamin de yüzünde suçlu bir ifadeyle elindeki koyu renkli Havana purosunun izmaritini saklamaya çalışıyordu. Bu tabii ki sert bir tokat gerektiriyordu ama Bay Batın bunu yapmaya kendini ikna edememişti. Oğlunu yaptığının büyümesine engel olacağına dair uyarmakla yetindi. Yine de tavrını değiştirmedi. Eve kurşun askerler, oyuncak trenler, pamuktan yapılmış büyük hayvanlar getirdi. Yarattığı illüzyonu kusursuzlaştırmak için en azından kendini kandırıyordu. Oyuncak dükkanındaki tezgahtara hararetle "Bebek oyuncağı ağzına sokarsa pembe ördeğin boyası çıkar mı?" diye sormuştu. Benjamin babasının bütün çabalarına rağmen bunlarla ilgilenmeyi reddediyordu. Gizlice arka merdivenlerden inip bebek odasına elinde kocaman Britannica ansiklopedisiyle dönüyor, peluş inekleri ve kendi Nuh'un gemisi yerde durup ihmal edilirken o bütün gün boyunca okuyordu. Bu inatçılık karşısında Bay Batın'ın çabaları pek işe yaramıyordu. Baltimore'da yaratılan şaşkınlık başta muazzam boyuttaydı. Bu talihsizlik sosyal açıdan Batın ailesi ve onların akrabalarına ne kaybettirirdi bilemeyiz. Çünkü iç savaşın başlamasıyla şehrin ilgisi başka şeylere yöneldi. Daima kibar davranışlarıyla tanınan birkaç kişi Batın çiftine edecek iltifat bulabilmek için çok kafa yordular. En sonunda bebeğin dedesine benzediğini söyleme yaratıcılığında karar kıldılar. Bu gerçek 70 yaşındaki herkesin yaşadığı standart çöküş durumu dolayısıyla inkar edilemezdi. Bay ve Bayan Batın bundan hiç hoşlanmadılar. Benjamin'in dedesi ise hakarete uğramış ve öfkelenmişti. Benjamin hastaneden ayrıldığı gibi hayata atıldı. Onunla oynaması için birkaç küçük çocuk getirildi. Eklemleri tutulmuş halde bütün öğleni misket ve topaçlar ilgisini çeksin diye harcayarak geçirmişti. Kazara da olsa sapanla mutfak camını kırmayı başardı. Bu marifeti babasını içten içe çok memnun etmişti. Sonrasında Benjamin her gün bir şeyler kırmanın bir yolunu buldu ama bunları yalnızca kendisinden beklenen şeyler olduğu ve karakteri gereği herkesi memnun etmeye yatkın olduğu için yapıyordu. Dedesinin ilk düşmanlığı geride kalınca Benjamin'le bu beyefendi birbirleriyle vakit geçirmekten müthiş bir zevk duymaya başladılar. Yaş ve deneyim bakımından çok farklı olan bu ikisi sanki çok eski dostlarmış gibi saatlerce oturup günün sıkıcı olaylarından bitmek bilmez bir monotonlukla konuşurlardı. Benjamin dedesinin yanında kendini anne ve babasının yanında olduğundan daha rahat hissediyordu. Annesiyle babası sanki sürekli ona korku içindeymiş gibi bakıyorlardı ve üzerinde kurdukları diktatörce otoriteye rağmen ona sık sık beyefendi diye hitap ediyorlardı. Doğumunda zihninin ve vücudunun bu kadar ileri bir yaşta olmasına herkes kadar o da şaşırıyordu. Durumu hakkında bilgi edinmek için tıp güncesini okudu ama daha önce kaydedilen böyle bir vaka olmadığını öğrendi. Babasının teşvikiyle diğer erkek çocuklarıyla oynamak için gerçekten çaba gösterdi ve daha az zorlayıcı oyunlara sık sık katıldı. Futbol onu çok sarsıyordu. Yaşlı kemikleri bir kırılırsa tekrar kaynayamayacağından korkuyordu. 5 yaşına geldiğinde anaokuluna gönderildi. Burada yeşil kağıtları turuncu kağıtların üzerine yapıştırma, renkli hasır örme ve kartondan upuzun kolyeler yapma becerilerini öğreniyorlardı. Derslerin ortasında uyuyakalma eğilimindeydi. Bu huyu genç öğretmenini hem sinirlendiriyor hem de korkutuyordu. Neyse ki öğretmenin onu ailesine şikayet etmesiyle Benjamin okuldan alındı. Button çifti arkadaşlarına Benjamin'in okula gitmek için daha çok küçük olduğunu düşündüklerini söylediler. 12 yaşına geldiğinde artık anne babası ona alışmışlardı. Alışkanlığın gücü öyle büyüktür ki artık herhangi bir çocuktan farklı olduğunu düşünmüyorlardı. Bir anormallik onlara gerçeği hatırlatıncaya kadar tabii. Benjamin, 12. yaş gününden birkaç hafta sonra bir gün aynaya bakarken hayret verici bir keşifte bulundu ya da öyle sandı. Gözleri onu yanıltıyor muydu yoksa 12 yıllık hayatında saçları beyazdan fümeye mi dönmüştü? Yüzündeki kırışıklıklar daha az mı belirgindi acaba? Cildi daha sağlıklı, daha sıkı mıydı? Hatta yanakları mı allaşmıştı? Emin olamıyordu. Artık kambur durmadığını ve fiziksel durumunun erken yaşlarındakine kıyasla daha iyi olduğunu biliyordu. Kendi kendine olabilir mi diye düşündü. Daha doğrusu düşünmeye bile cesaret edemiyordu. Babasının yanına gitti. Kararlı bir şekilde artık büyüdüm diye bildirdi. Artık uzun pantolon giymek istiyorum. Babası tereddüt etti. En sonunda bilmiyorum dedi. Uzun pantolon giyme yaşı 14'tür. Sen daha yalnızca 12'sin. Benjamin, ama yaşıma göre iri olduğumu kabul etmelisin diye ısrar etti. Babası ona yalandan kuşkulu gözlerle baktı. Hiç sanmam dedi. Ben de 12 yaşındayken senin kadardım. Bu doğru değildi. Roger Button'ın oğlunun normal olduğuna dair kendi içinde yaptığı gizli anlaşmasının bir parçasıydı sadece. Sonunda uzlaşmaya varıldı. Benjamin saçını boyamaya devam edecekti. Yaşıtı çocuklarla oynamak için daha çok girişimde bulunacaktı. Sokakta gözlük takmayacak ya da baston taşımayacaktı. Bu tavizler karşılığında ilk uzun pantolonlu takımını giymesine izin verildi. 4. Benjamin Button'ın 12 ve 21 yaşları arasındaki hayatı hakkında çok az şey söylemek niyetindeyim. Geriye doğru büyüme yılları olduğunu belirtmek yeterli olacaktır. Benjamin 18'ine geldiğinde 50 yaşındaki bir adam kadar dik duruyordu. Saçları daha sık ve koyu gri renkteydi. Adımları sağlamdı. Sesi çatlak titremeleri kaybetmiş, sağlıklı bir baritonluğa inmişti. Babası da onu Connecticut'a, Yale Üniversitesi giriş sınavlarına gönderdi. Benjamin sınavı geçip birinci sınıfa başlamaya hak kazandı. Sınavdan 3 gün sonra fakültenin kayıt görevlisi Bay Hart'tan ofisine gelip ders programını ayarlaması için haber aldı. Benjamin aynaya bakıp saçını tekrar kahverengi boyayla boyaması gerektiğine karar verdi ama dolabının çekmecesini endişe içinde kurcaladığında boyanın orada olmadığını fark etti. Sonra önceki gün kutu boşaldığı için çöpe attığını hatırladı. İkilemde kalmıştı. 5 dakika içinde kayıt görevlisinin odasında olması gerekiyordu. Olduğu haliyle gitmekten başka çaresi yok gibi görünüyordu. Öyle de yaptı. Görevli kibarca "Günaydın" dedi. Oğlunuzla ilgili görüşmeye bilgi almaya geldiniz herhalde. Benjamin, aslına bakarsanız ben Button diye söze girdi ama Bay Hart sözünü kesti. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum Bay Button. Ben de oğlunuzu bekliyordum, şimdi gelir. Ben oyum diye haykırdı Benjamin. Birinci sınıf öğrencisiyim. Ne? Birinci sınıf öğrencisiyim. Şaka yapıyor olmalısınız. Kesinlikle yapmıyorum. Görevli kaşlarını çatıp önündeki karta baktı. Bay Benjamin Button'ın yaşının 18 olduğu yazıyor burada. Benjamin biraz kızarak, "Doğru yazıyor," diye iddia etti. Görevli yorgunca onu süzdü. "Bay Button, buna inanmamı bekliyor olamazsınız." Benjamin yorgunca gülümsedi. "18 yaşındayım," diye tekrarladı. Görevli sertçe kapıyı işaret etti. "Çık dışarı," dedi. "Bu fakülteden de, bu şehirden de git. Tehlikeli akıl hastasının tekisin sen." "18 yaşındayım." Bay Hart kapıyı açtı. Saçmalık diye bağırdı. Senin yaşında adamın birinci sınıf öğrencisi olarak buraya girmeye çalışması olacak şey mi? 18 yaşındasın öyle mi? Şehri terk etmen için sana 18 dakika veriyorum. Benjamin Button odadan haysiyetiyle çıktı. Koridorda bekleyen yarım düzine üniversite öğrencisi meraklı gözleriyle onu takip ettiler. Biraz ilerledikten sonra arkasını dönüp görevliye baktı. Katı bir sesle tekrarladı. 18 yaşındayım ben. Benjamin Button, üniversite öğrencileri grubundan yükselen kıkırdamalar korosuyla birlikte uzaklaştı. Ancak kaçması kolay olmayacaktı. Tren istasyonuna doğru hüzünlü yürüyüşünde bir grup öğrenci tarafından takip edildiğini fark etti. Grup topluluğa dönüştü. Toplulukta en sonunda sıkı bir kalabalığa. Delinin tekinin Yale'in giriş sınavını kazandığını ve 18 yaşında bir genç olduğunu yutturmaya çalıştığı kulaktan kulağa yayılmıştı. Fakülteyi bir heyecan ateşi sardı. İnsanlar derslerinden şapkalarını almadan koşarak çıktı. Futbol takımı antrenmanı yarıda bırakıp kalabalığa katıldı. Profesörlerin eşleri bozulan başlıkları ve kayan eteklikleriyle bağırarak alayın peşinden koştu. Sonrasındaysa birbiri ardına sürüp giden yorumlar Benjamin Button'ın hassas duygularını hedef aldı. Gezgin Yahudi bu herhalde. Gezgin Yahudi. 13. yüzyılda efsanesi yayılan ölümsüz mitolojik karakter. Efsanenin temelinde çarmıha giden Hazreti İsa ile alay eden bir Musevi'nin Mesih'in ikinci gelişine kadar dünyada kalmak üzere lanetlenmesi vardır. O yaşta daha liseye gitmesi lazım. Harika çocuğa da bakın. Harika çocuk, olağanüstü beceri ve zekaya sahip yaşıtlarından ileri seviyede çocuklar için kullanılan tabirdir. Burayı huzur evi sanmış. Harvard'a git. Benjamin adımlarını hızlandırdı. Çok geçmeden koşmaya başlamıştı. Onlara gösterecekti. Harvard'a gidecekti. Bu düşünmeden ettikleri alaycı sözlere pişman olacaklardı. Baltimore'a giden trene sağ salim bindikten sonra pencereden başını uzatıp ''Buna pişman olacaksınız!'' diye bağırdı. Üniversiteliler ''Hahaha!'' diye güldüler. ''Hahaha!'' Yale Üniversitesi'nin yaptığı en büyük hataydı bu. 5. 1880 yılında Benjamin Button 20 yaşına bastı. Doğum gününde babasının yanında Roger Button ve ortakları Toptan Hırdavat şirketinde çalışmaya başladı. Bu aynı zamanda sosyalleşmek için dışarı çıkmaya başladığı yıldı. Aslında babası daha önce revaçta bulunan birkaç dansa gitmesi için ısrar etmişti. Roger Button 50 yaşına gelmişti. Oğluyla gittikçe daha samimi olmaya başlamışlardı. Hatta Benjamin saçını boyamayı bıraktığı için hala grimsi renkteydi, aynı yaşlarda görünüyorlardı. Kardeş olduklarını söyleseler kimse garipsemezdi. 1 Ağustos gecesi şık takımlarını giyip faytona atladılar ve Baltimore'un hemen dışında yer alan Shevlin ailesinin köşkündeki dansa doğru yola koyuldular. Muhteşem bir akşamdı. Dolunay yolu mat bir platin ışıkla kaplıyordu. Hasat çiçekleri rüzgarsız havayı alçak sesli, belli belirsiz gülüşmeleri andıran kokularla donatıyordu. Metrelerce parlak buğdaylarla örtülü geniş kırlar gündüz olduğu kadar belirgindi. Gökyüzünün saf güzelliğinden etkilenmemek neredeyse imkansızdı. Neredeyse. Tekstil işinin geleceği parlak diyordu Roger Button. Manevi yönü kuvvetli değildi, estetik anlayışı gelişmemişti. Ciddiyetle, benim gibi yaşlı adamlar yeni maharetler öğrenemez. Önünde parlak geleceği olan enerji ve güce sahip siz gençlersiniz diye gözlemde bulundu. Uzakta, yolun ucunda Shevlin ailesinin köşkünün ışıkları göründü. Onlara doğru ısrarla yaklaşan bir iç çekme sesi duyulmaya başladı. Bu kemanların çığlığı ya da ay ışığının altındaki gümüş renkli buğdayların hışırtısı olabilirdi. Kapısından yolcuları henüz çıkan hoş bir otomobilin arkasında durdular. Önce bir hanımefendi çıktı, peşinden yaşlı bir beyefendi. Sonra günah kadar güzel başka bir genç hanımefendi göründü. Benjamin irkildi. Sanki kimyasal bir değişim çözünüp vücudunun bütün hücrelerini yeniden düzenlemiş gibiydi. Ürperdi. Kanı yanaklarına ve alnına hücum etti. Kulaklarında düzenli bir uğuldama vardı. İlk aşktı bu. Genç kız uzun ve zayıftı. Saçları ay ışığında kül rengi, verandanın çatırtılı gaz lambalarının altında ise bal rengi görünüyordu. Omzunda arkasında kelebek deseni bulunan en yumuşak sarı tonunda bir İspanyol şalı vardı. Kabarık eteğinin altından gözüken ayakları parlak düğmeler gibiydi. Roger Button oğluna doğru eğilip, ''Bu Hildegard Moncrief'' dedi. ''General Moncrief'in kızı.'' Benjamin soğukça başını aşağı yukarı salladı. İlgisizce, Güzelmiş, dedi ama fayton uzaklaşınca, baba beni onunla tanıştırabilirsin, diye ekledi. Genç Moncrief'in ilgi odağı olduğu bir gruba yaklaştılar. Eski geleneklere göre yetiştirildiğinden Benjamin'e reverans yaptı. Evet, dans edebilirlerdi. Benjamin teşekkür edip uzaklaştı. Daha doğrusu sendeleyerek uzaklaştı. Sıra ona gelinceye kadarki vakit aralığı geçmek bilmiyordu. Sessiz ve gizemli bir şekilde duvarın önünde dikiliyordu. Yüzlerinde büyük bir hayranlıkla Hildegard Moncrief'in etrafında fırıl fırıl dönen Baltimore gençlerine öldürecek gibi bakıyordu. Benjamin'e ne kadar da iğrenç görünüyorlardı. Katlanılmaz derecede canlılardı. Kıvrımlı kahverengi bıyıkları onda mide fesadıyla eşdeğer bir his uyandırıyordu. Ancak sıra ona geldiğinde değişen müzikle yenilenen dansçıların arasına Paris'in en yeni valsi eşliğinde katıldığında kıskançlığı ve gerginliği kar gibi eriyip kayboldu. Hildegard başını kaldırıp Benjamin'e parlak elmas mavisi gözleriyle bakıp ''Siz ve kardeşiniz bizimle aynı anda vardınız buraya değil mi?'' diye sordu. Benjamin tereddüt etti. Babasıyla kardeş olduklarını sandıysa ona durumu açıklamak en iyisi olmaz mıydı? Yayıldı başına gelenleri hatırlayıp fikrini değiştirdi. Bir hanımefendiye itiraz etmek kabalık olurdu. Bu harika fırsatı hayatının grotesk hikayesiyle lekelemek canilik olurdu. Belki daha sonra anlatırdı. Bu yüzden de başıyla onaylayıp gülümsedi. Onu dinledi. Mutluydu. Hildegard, sizin yaşınızdaki beyleri seviyorum, dedi. Genç adamlar çok aptal. Üniversitede ne kadar şampanya içtiklerini, kart oyununda ne kadar para kaybettiklerini anlatıyorlar bana. Sizin yaşınızdakiler kadınların kıymetini biliyor. Benjamin bir teklifte bulunmak üzereydi. Bu dürtüyü güçlükle bastırdı. Tam da romantik döneme ait bir yaştasınız, diye devam etti. 50. 25'indekiler çok bilmiş oluyor. 30 çok çalışmaktan bitkin düşmeye meyilli. 40 anlatması bütün bir proyu bitirene kadar süren uzun hikayelerin yaşı. 60 ise 60, 70'e çok yakın. Ama 50 olgun bir yaş, en güzeli. 50, Benjamin'e olağanüstü bir yaş gibi göründü. 50 yaşına gelmeyi iple çekiyordu. Hildegard konuşmaya devam etti. Her zaman derim ki 30 yaşında biriyle evlenip ona bakacağıma 50 yaşında biriyle evlenip onun bana bakmasını tercih ederim. Benjamin için gecenin geri kalanı bal renginde bir sis bulutuydu. Hildegard onunla iki kez daha dans etti ve günün meseleleri hakkında fevkalade biçimde uyumlu düşündüklerini fark ettiler. Ertesi gün birlikte gezmeye çıkacak, bütün bu meseleleri konuşmaya devam edeceklerdi. Şafak henüz tam sökmeden önce faytonla eve dönerlerken arılar vızıldamaya başlamıştı. Solmakta olan ayda serin çiğ damlalarının üzerinde parıldıyordu. Benjamin babasının toptan hırdavat hakkında konuştuğunun belli belirsiz farkındaydı. ''Çekiçler ve çivilerden sonra en çok ilgimizi hak eden nedir sence?'' diyordu Bay Button. Benjamin dalgınlıkla ''Aşk'' diye cevap verdi. ''Aks mı?'' diye şaşırdı Roger Button. ''Aks meselesini biraz önce anlattım ya zaten.'' Tam da gökyüzünün doğusu aniden ışıkla dolarken Benjamin babasına baygın gözlerle baktı. Sıklaşan ağaçların arasında bir kuş, kulakları tırmalayan bir tizlikle güne başladı. 6. 6 ay sonra Hildegard Moncrief ile Benjamin Button'ın nişanlandığı öğrenildiğinde diyorum çünkü General Moncrief bunu ilan edeceğine kılıcının üzerine düşmeyi yeğleyeceğini belirtmişti. Baltimore topluluğu ateşli bir boyuta vardı. Benjamin'in doğumunun neredeyse unutulmuş hikayesi tekrar hatırlanıp edepsizce ve inanılmaz şekillerde skandallar olarak yayıldı. Benjamin'in aslında Roger Button'ın babası olduğu söylendi. Roger Button'ın 40 yıldır hapiste olan kardeşi olduğu da söylendi. John Wilkes Booth olduğu ve kılık değiştirdiği söylendi. John Wilkes Booth, 14 Nisan 1865 tarihinde Ford's Theater'da ABD Başkanı Abraham Lincoln'u suikast düzenleyerek öldüren kişi. Öncesinde ünlü bir tiyatro oyuncusuydu. Son olarak da başının üzerinde iki küçük koni şeklinde boynuzu olduğu söylendi. New York gazetelerinin pazar ekleri meseleyi hayret verici çizimlerle vurguladı. Benjamin Button'ın kafasını bir balığın, bir yılanın ve son olarak da pirinçten bir heykel vücudunun üzerine koymuşlardı. Gazetelerde Maryland'in gizemli adamı olarak tanındı. Ancak genelde olduğu gibi işin aslına çok az yer verildi. Baltimore'daki herhangi bir sosyete mensubuyla evlenebilecek hoş genç bir hanımın 50 yaşında olduğuna emin olunan birini tercih etmesinin canilik olduğu konusunda herkes General Moncrief'le aynı fikirdeydi. Bay Roger Button'ın Baltimore Blaze gazetesinde oğlunun doğum belgesini büyük harflerle bastırması fayda etmedi. Kimse buna inanmadı. Anlamak için Benjamin'e bakmanız yeterliydi. Olayı en çok ilgilendiren iki kişi ise tereddüt etmiyordu. Nişanlısıyla ilgili yayımlanan haberlerin o kadar büyük bir kısmı yanlıştı ki Hildegard gerçek olana bile inanmamakta inat ediyordu. General Moncrief boş yere ona 50 yaşındaki birinin ömrünün azaldığını söyledi. Boş yere ona toptan hırdavat işinin istikrarsızlığını anlattı. Hildegard olgun biriyle evlenmeyi seçmişti. Evlendi de. 7. Hildegard Moncrief'in dostları en azından bir konuda yanılmışlardı. Toptan hırdavat işi müthiş bir yükseliş yaşadı. Benjamin Button'ın 1880 yılında evlenmesi ve babasının 1895 yılında emekli olması arasındaki 15 yılda ailenin serveti ikiye katlanmıştı. Bu büyük ölçüde firmanın genç üyesi sayesinde olmuştu. Baltimore'un eninde sonunda çifti bağrına bastığını söylemeye gerek bile yok. Yaşlı General Moncrief bile önde gelen 9 yayın evi tarafından reddedilen 20 ciltlik İç Savaş'ın Tarihi kitabının bastırması için Benjamin ona para verdiğinde damadıyla barıştı. Bu 15 yıl içinde Benjamin'de de pek çok değişiklikler oldu. Damarlarındaki kan artık daha canlılıkla akıyor gibi geliyordu ona. Sabah yataktan kalkmak, kalabalık ve güneşli caddelerde bir amaçla yürümek, çekiç siparişleri ve çivi paketleriyle yorulmadan ilgilenip çalışmak ona zevk vermeye başladı. İşle ilgili meşhur fikrini 1890 yılında uygulamaya koymuştu. Çivi siparişleri gönderilirken çivilerin konulduğu tahta kutuları çivilemekte kullanılan çivilerin göndericinin malı olduğu fikrini ortaya sundu. Bu teklif başyargıç Fossil tarafından onaylanıp yasa halini aldı. Böylece Roger Button ve ortakları toptan hırdavat her yıl 600 çividen fazla kâr etti. Bunun dışında Benjamin hayatın eğlenceli yönlerine gittikçe daha çok merak duyduğunu fark etti. Eğlenceye dair büyüyen ilgisi sayesinde Baltimore şehrinde otomobili olup da kendi kullanan ilk kişi oldu. Dönemin insanları yolda onunla karşılaştıklarında ne kadar sağlıklı ve dinç göründüğünü düşünüp kıskanarak bakıyorlardı. Sanki her yıl daha da gençleşiyor diyorlardı. Şimdi 60 yaşındaki Roger Button, başta oğlunu hoş karşılamayı başaramasa da sonunda pohpohlamaya varan övgülere boğarak bunu telafi etti. Şimdi sıra nahoş bir konuya geldi. Mümkün olduğunca hızlı geçsek iyi olur. Benjamin Button'ı endişelendiren tek bir şey vardı. Artık karısı ona çekici gelmiyordu. Hildegard o sırada 35 yaşındaydı. Oğulları Roscoe 14 yaşına girmişti. Evliliklerinin ilk yıllarında Benjamin Hildegard'a tapıyordu. Ancak yıllar geçtikçe bal rengi saçları artık sıkıcı kahverengiye dönüşmüştü. Gözlerinin parlak elmas mavisi şimdi ucuz çanaklara benziyordu. Üstelik en kötüsü de artık karakterinin durgunlaşmış olmasıydı. Fazla uysal, fazla memnundu. Artık fazla heyecanlanmıyordu ve zevkleri konusunda fazla ağırbaşlıydı. Yeni evlendiklerinde Benjamin'i danslara ve yemek davetlerine sürükleyen o oluyordu. Şimdi ise tam tersiydi. Onunla birlikte dışarı çıkıyordu fakat hevesli değildi. Bir gün bizimle birlikte yaşamaya gelip sonuna kadar yanımızda kalan o sonsuz eylemsizlik çoktan onu yiyip bitirmişti. Benjamin'in memnuniyetsizliği daha da güçlendi. 1898'de İspanyol-Amerikan Savaşı başladığında orduya katılmaya karar vermesinin altındaki esas neden evinin ona son derece sevimsiz görünmesiydi. İşinde edindiği çevre sayesinde yüzbaşı görevine getirildi. O kadar memnun kalındı ki binbaşılığa terfi ettirildi. Son olarak yarbaylığa yükselip ünlü San Juan Tepesi Muharebesi'nde yer aldı. Hafif yaralanmasının ardından madalyayla ödüllendirildi. Benjamin, askerlik hayatındaki hareketliliğe ve heyecana o kadar alışmıştı ki görevi bıraktığına pişman oldu. Ancak işiyle ilgilenmesi gerekiyordu. Bu yüzden de ordudan ayrılıp evine döndü. İstasyonda bando takımı tarafından karşılandı. Evine kadar ona eşlik ettiler. 8. Elinde geniş, ipek bir bayrak sallayan Hildegard onu verandada karşıladı. Benjamin onu öperken bile yüreği burkularak son 3 yılın etkisini hissetti. Hildegard artık 40 yaşındaydı. Saçlarında yer yer grilikler vardı. Bu görüntü onu üzdü. Odasına çıktığında tanıdık aynasında kendi yansımasını gördü. Yaklaşıp endişeyle kendi yüzünü dikkatle inceledi. Sonra tam savaştan önce çekilen üniformalı fotoğrafıyla karşılaştırdı. "Aman Tanrım!" dedi. Süreç hala devam ediyordu. Hiç şüphe yoktu. Artık 30 yaşında görünüyordu. Memnun olmak yerine rahatsızlık hissediyordu. Gençleşiyordu. Şimdiye kadar vücudunun yaşı gerçek yaşına ulaştığında doğumunda başlayan bu grotesk olağanüstülüğünün sona ereceğini ummuştu. İrkildi. Kaderi korkunç, akıl almaz olacak gibi görünüyordu. Merdivenlerden aşağı indiğinde Hildegard onu bekliyordu. Sinirli görünüyordu. Benjamin sonunda bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına varıp varmadığını merak etti. Aralarındaki gerginliği rahatlatmak için konuyu yemek masasında kibarca olduğunu düşündüğü bir yolla açtı. Yumuşak bir tonla, "Herkes her zamankinden daha genç göründüğümü söylüyor," diye belirtti. Hildegard ona aşağılayıcı bir bakış attı, burnunu çekti. "Bunun övünülecek bir şey olduğunu mu sanıyorsun?" Benjamin rahatsız bir tavırla, "Övünmüyorum," diye iddia etti. Hildegard tekrar burnunu çekti. "Saçmalık," dedi. Bir süre sonra da, "Buna son verecek kadar onurun olduğunu sanıyorum," diye ekledi. "Nasıl yapabilirim bunu?" diye sordu Benjamin. "Seninle tartışmayacağım," diye cevapladı Hildegard. "Ama bir şeyi yapmanın bir doğru yolu, bir de yanlış yolu vardır. Herkesten farklı olmayı kafana koyduysan, herhalde seni durduramam. Ama bunun pek düşünceli bir davranış olduğunu sanmıyorum." "Ama Hildegard, elimde değil." "Yapabilirsin tabii, sadece inatçısın. Herkes gibi olmak istemediğini düşünüyorsun. Her zaman böyleydin, hep de böyle kalacaksın. Ama ya herkes her şeye senin gibi baksaydı, o zaman dünya nasıl bir yer olurdu?" Bu anlamsız ve cevaplanamaz görüş karşısında Benjamin ağzını açmadı. O andan itibaren aralarındaki uçurum büyümeye başladı. Kendisine gerçekten hiç ilgi duyup duymadığını merak etti. Aralarındaki açıklık yetmezmiş gibi yeni yüzyıl yaklaşırken eğlenceye duyduğu düşkünlüğün daha da arttığını fark etti. Baltimore şehrinde nerede herhangi bir parti varsa Benjamin oradaydı. Genç ve evli kadınların en güzelleriyle dans ediyor, sosyeteye yeni adım atan en popüler genç kadınlarla sohbet ediyor ve onlarla vakit geçirmekten hoşlanıyordu. Karısı ise ayrılığın kötü bir alameti gibi yaşlı kadınların arasında kibirli bir memnuniyetsizlikle oturuyor ve onu ciddi, şaşkın, sitemli gözlerle izliyordu. "Baksanıza," diyordu insanlar. "Yazık, o yaştaki genç bir adam 45'inde bir kadınla birlikte. Karısından 20 yaş genç olmalı." 1880 yılında anneleri ve babalarının aynı uyumsuz çiftle ilgili söylediklerini unutmuşlardı. İnsanların unutması kaçınılmazdır tabii. Benjamin, evde artan mutsuzluğunu edindiği pek çok yeni ilgi alanıyla telafi ediyordu. Golf oynamaya başladı ve çok başarılı oldu. Dansa iyice merak saldı. 1906'da Boston'ın ustası olmuştu. 1908'de Maxis'te yetenekli olduğu düşünülüyordu. 1909'da ise şehrin bütün genç adamları onun Castle Walk dansına imreniyordu. Tabii sosyal aktiviteleri işine bir nebze engel oluyordu. Fakat 25 yıl boyunca toptan hırdavatçılıkta çok sıkı çalışmıştı ve yakında işini Harvard'dan yeni mezun olan oğlu Roscoe'ya devredebileceğini düşünüyordu. Benjamin ve oğlu sık sık karıştırılıyordu. Bu Benjamin'in hoşuna gidiyordu. Çok geçmeden İspanyol-Amerikan Savaşı'ndan döndüğünde içini kaplayan o sinsi korkuyu unutup dış görünümüyle ilgili safça bir memnuniyet duymaya başladı. Bu lezzetli çorbada yalnızca tek bir sinek vardı. Karısıyla insan içinde görünmekten nefret ediyordu. Hildegard neredeyse 50 yaşına gelmişti ve ona bakmak bile kendini garip hissettiriyordu. 9. 1910 yılının Eylül ayında Roger Button ve ortakları toptan hırdavat, genç Roscoe Button'a devredildikten birkaç yıl sonra 20 yaşında görünen genç bir adam Cambridge'deki Harvard Üniversitesi'ne birinci sınıf öğrencisi olarak girdi. Kimseye 50 yaşını çoktan geride bıraktığını söyleme gafletinde bulunmadı. 10 yıl önce oğlunun da aynı fakülteden mezun olduğundan da bahsetmedi. Okula kabul edildi. Çabucak sınıfında öne çıktı. Bu kısmen ortalama 18 yaşında olan diğer birinci sınıf öğrencilerinden biraz daha büyük göründüğü içindi. Ancak başarısının büyük parçası Yale'e karşı oynadıkları futbol maçındaki mükemmel performansı sayesindeydi. O kadar hızlı koşuyordu, öfkesi öyle buz gibi ve acımasızdı ki Harvard adına 7 touchdown. Touchdown, Amerikan futbolunda en yüksek sayı kazandıran, pasla veya koşuyla rakibin saha sonuna topu taşıyarak elde edilen gol. Ve 14 field goal. Field goal, Amerikan futbolunda topun vuruşla sayı direkleri arasından geçirilmesiyle elde edilen 3 puan değerindeki gol. 60'tı. Üstelik Yale takımının 11 oyuncusunun tamamının teker teker sahadan bilinçsiz halde taşınmalarına sebep olmuştu. Tuhaftır, 3. sınıftayken oyuna alındığı artık nadirdi. Koçlar kilo kaybettiğini söylüyorlardı. Daha gözlemci olanları ise önceki kadar uzun boylu görünmüyordu, sayı atamıyordu ama yine de çoğunlukla müthiş şöhretinin Yale takımında dehşet ve kargaşa yaratacağı ümidiyle takımda tutuluyordu. Son sınıfa geldiğinde artık oyuna hiç alınmıyordu. O kadar zayıflamıştı ki bir gün 2. sınıf öğrencileri onun 1. sınıfta olduğunu sanmışlardı. Bu olay Benjamin'i korkunç derecede küçük düşürmüştü. Sonunda bir çeşit harika çocuk olarak tanınmaya başladı. Kesinlikle 16 yaşından fazla görünmeyen bir son sınıf öğrencisiydi. Sınıf arkadaşlarının bazılarının bilgisine çoğu zaman hayret ediyordu. Dersleri artık ona daha zor görünüyordu. Onun için fazla ileri seviyeye geliyorlardı. Sınıf arkadaşlarının ünlü hazırlık okulu St. Midas'tan bahsettiklerini duydu. Çoğu üniversiteye orada hazırlanmışlardı. Mezun olduktan sonra oraya girmeye karar verdi. Kendi boyunda çocuklar arasında güvenli bir hayat onun için daha uygun olurdu. 1914 yılında mezun olduktan sonra cebinde Harvard diplomasıyla Baltimore'a, evine döndü. Hildegard artık İtalya'da yaşıyordu. Benjamin de oğlu Roscoe ile birlikte yaşamaya gitti. Genel olarak hoş karşılansa da Roscoe'nun ona karşı hislerinde içtenlik olmadığı barizdi. Hatta Benjamin ergenlik çağı huysuzluğuyla evin içinde dolanırken Roscoe'nun onun kendisine ayak bağı olduğunu düşündüğünü görebiliyordu. Roscoe artık evli ve Baltimore'da öne çıkan isimlerden biriydi. Ailesiyle ilgili bir skandalın ortaya çıkmasını istemiyordum. Artık genç kızlar ve genç üniversitelilerin onu düşürdüğü istenmeyen adam durumundan kurtulan Benjamin, mahallenin 15 yaşındaki birkaç erkek çocuğunun arkadaşlığı dışında kendini çoğu zaman yalnız buluyordu. St. Midas okuluna gitme fikri aklında yeniden canlandı. Bir gün Roscoe'ya, "Hazırlık okuluna gitmek istediğimi sana defalarca söyledim," dedi. Roscoe kısaca, "Git o zaman," diye cevap verdi. Bu mesele ona tatsız geliyordu. Tartışmadan kaşınmaya çalışıyordu. Benjamin çaresizce, "Tek başına gidemem," dedi. "Beni oraya yazdırman ve kendin götürmen lazım." Roscoe aniden, "Vaktim yok," dedi. Gözlerini kısıp rahatsız olmuş biçimde babasına baktı. "Aslına bakarsan," diye ekledi. "Konuyu daha fazla uzatmadan, bundan vazgeçsen iyi olur. En iyisi, duraksadı. Söyleyecek söz ararken kıpkırmızı kesildi. "Arkanı dönüp uzaklaşsan iyi olur. Bu şaka artık çok uzadı, artık hiç komik değil. Kendine çeki düzen ver." Benjamin ona baktı. Ağlamak üzereydi. "Roscoe, bir şey daha var," diye devam etti. "Eve misafir geldiğinde bana amca demeni istiyorum. Roscoe değil, amca. Anlıyor musun? 15 yaşında bir çocuğun bana ismimle hitap etmesi absürt görünüyor. Hatta bana her zaman amca desen daha iyi. Alışırsın böylece." Roscoe babasına sert bir bakış atıp başını çevirdi. 10. Bu görüşmenin bitmesiyle Benjamin kederli bir şekilde üst kata çıkıp aynada kendine baktı. 3 aydır tıraş olmamıştı ama müdahale etmenin gereksiz göründüğü ince tüylerden başka hiçbir şey yoktu yüzünde. Harvard'dan döndüğünde Roscoe ona gözlük takıp sahte sakal yapıştırmasını teklif etmişti ve bir anlığına gençlik yıllarındaki maskaralık tekrarlanacakmış gibi görünmüştü. Ancak sakallar kaşındırıyordu ve onu utandırıyordu. Ağladı. Roscoe da gönülsüzce insaf etti. Benjamin, çocuklar için hikaye kitabı olan Bimini Körfezi izcilerini açıp okumaya başladı. Ancak sürekli savaşı düşünüyordu. Önceki ay Amerika İtilaf Devletleri'ne katılmıştı. Benjamin orduya katılmak istiyordu ama yaş sınırı 16'ydı. O kadar büyük görünmüyordu. 57 olan gerçek yaşıysa zaten reddedilmesine sebep olurdu. Kapısı tıklandı. Uşak elinde Bay Benjamin Button adına gönderilmiş, köşesinde büyük resmi yazı bulunan bir mektupla belirdi. Benjamin hevesle zarfı yırtarak açtı ve içindekileri memnuniyetle okudu. İspanyol-Amerikan Savaşı'nda görev alan çoğu askerin daha yüksek rütbelerle tekrar göreve çağrıldığını bildiriyordu. Amerikan ordusunda Tuğ General olarak derhal başlaması talimatı vardı. Benjamin sevinçten titreyerek ayağa fırladı. İstediği şey tam da buydu, şapkasını kaptı. 10 dakika sonra Charles Caddesi'nde büyük bir terzi dükkanına girmişti bile. Değişken soprano sesiyle üniforma için ölçülerinin alınmasını istedi. Tezgahtar ilgisizce, "Askercilik oynamak istiyorsun demek evlat, öyle mi?" diye sordu. Benjamin'in yüzü kızardı. ''Benim ne istediğimi boş ver.'' dedi öfkeyle. ''Soyadım Button ve Mount Vernon mahallesinde yaşıyorum. Yani para sorun olmaz.'' Tezgahtar kararsızca ''Peki.'' dedi. ''Senin için öyleyse de baban için olmaz herhalde. Pekala.'' Benjamin'in ölçüleri alındı ve bir hafta sonra üniforması hazırdı. Doğru rütbe işaretlerini yaptırmakta zorlandı. Satıcı YWCA, YWCA, Young Women's Christian Association, Genç Hristiyan Kadınlar Birliği. Armasının da güzel duracağı ve Tuğgeneral armasından daha eğlenceli olduğu konusunda ısrar ediyordu. Bir akşam Roscoe'ya hiçbir şey demeden evden çıkıp trenle South Carolina'daki Camp Mosby'ye doğru yola çıktı. Burada bir piyade birliğinin başına geçmesi gerekiyordu. Boğucu bir Nisan gününde kapının girişine yaklaştı. İstasyondan tuttuğu taksinin parasını ödedi ve nöbetteki askere seslendi. Hararetle "Eşyalarımı alması için birini gönder," dedi. Nöbetçi asker ona ayıplayıcı bir bakış attı. "General kılığında nereye evlat?" dedi. İspanyol-Amerikan Savaşı gazisi Benjamin, gözlerinden alev fışkırarak hızla ona döndü. Fakat ne yazık ki sesi değişken bir sopranoydu. "Esas duruşa geç," diye gürlemeye çalıştı. Nefes almak için duraksadı ve aniden nöbetçi askerin topuklarını birleştirip tüfeğini öne aldığını gördü. Benjamin memnuniyet gülümsemesini gizlemeye çalıştı ama etrafa baktığında gülümsemesi silinip gitti. İtaat edilen kendisi değil, atı üzerinde yaklaşan heybetli bir topçu albayıydı. Benjamin tiz bir sesle ''Albay!'' diye seslendi. Albay yaklaşıp dizgini çekti. Sakince parıldayan gözlerle aşağısına baktı. Kibarca ''Kimin çocuğusun sen?'' diye sordu. Benjamin vahşice ''Gösteririm şimdi sana kimin çocuğu olduğumu'' diye cevap verdi. ''İn o attan aşağı!'' Albay kahkaha attı. ''Atımı istiyorsun demek, öyle mi general?'' Benjamin çaresizce ''İşte!'' diye bağırdı. ''Oku şunu!'' Mektubu albaya doğru sertçe uzattı. Albay gözleri yuvalarından fırlayarak kağıttakileri okudu. Belgeyi kendi cebine sokarak, "Bunu nereden buldun?" diye sordum. "Hükümetten geldi, yakında öğrenirsin." Albay gözlerinde tuhaf bir bakışla, "Benimle gel bakalım," dedi. "Karargaha gidip bu meseleyi konuşacağız, benimle gel." Albay dönüp atını karargaha doğru çekmeye başladı. Benjamin'in elinden geldiğince onurlu görünmeye çalışarak onu takip etmekten başka çaresi yoktu. Bu sırada kendi kendine acımasızca bir intikam alacağına dair söz veriyordu. Ancak bu intikam vuku bulmadı. Onun yerine iki gün sonra oğlu Roscoe onu buldu. Baltimore'dan kalkıp gelmiş, alelacele çıktığı yolculuk yüzünden çok öfkeliydi. Ağlayan generali üniformasız halde eve geri götürdü. 11. 1920 yılında Roscoe Button'ın ilk çocuğu doğdu. Ancak kutlama davetinde hiç kimse evin içinde kurşun askerler ve minyatür sirkiyle oynayan 10 yaşında görünen pis küçük çocuğun aslında bebeğin öz dedesi olmasının bahsedilecek şey olduğu görüşünde değildi. Canlı, neşeli yüzünde bir parça hüzün olan bu çocuktan kimse rahatsız olmadı. Ama Roscoe Button için onun varlığı eziyet kaynağıydı. Roscoe onun jenerasyonunun tabiriyle durumu verimli bulmuyordu. Ona göre babası 60 yaşında görünmeyi reddederek yürekli bir adam gibi değil, bu Roscoe'nun en sevdiği sözdü, onun yerine tuhaf ve sapkınca davranıyordu. Meseleyi yarım saatliğine düşünmek bile onu çıldırmanın eşiğine getiriyordu. Roscoe enerji dolu insanların genç kalacağına inanıyordu ama işi bu kadar ileri götürmek, bu verimsizdi. Roscoe bu düşüncelerden sonra dinlenmeye çekiliyordu. 5 yıl sonra Roscoe'nun oğlu küçük Benjamin'le çocukça oyunlar oynayacak kadar büyümüştü. Elbette bakıcıların gözlemi altında. Roscoe ikisini de aynı gün anaokuluna yazdırdı. Benjamin küçük kağıt şeritleriyle oynamanın, hasır örgünün, zincirlerin, garip ve güzel şekiller yapmanın dünyanın en büyüleyici şeyi olduğunu düşünüyordu. Bir keresinde yaramazlık yapmış, köşede dikilme cezası almıştı. Sonra ağladı. Ancak çoğunlukla bu neşeli odada güzel saatler geçiriyordu. Pencerelerden güneş ışığı giriyor, Bayan Bailey'nin eli darmadağın saçlarını arada sırada zarifçe okşuyordu. 1 yıl sonra Roscoe'nun oğlu 1. sınıfa başladı ama Benjamin anaokuluna devam etti. Çok mutluydu, bazen diğer ufaklıklar büyüyünce yapacaklarından bahsediyor, Benjamin'in küçük yüzüne bir gölge düşüyordu. Sanki çocuk aklıyla belli belirsiz bir şekilde bu tür şeyleri asla onlar gibi yaşayamayacağını fark ediyordu. Günler tek düze şekilde geçip gitti. Anaokulunda 3. yılıydı ama artık parıl parıl kağıt şeritlerini ne yapacağını anlayabilmek için çok küçüktü. Diğer çocuklar ondan daha büyük olduğu için ağlıyordu. Onlardan korkuyordu. Öğretmen onunla konuşuyordu ama anlamaya çalışsa da anlayamıyordu. Anaokulundan alındı. Bakıcısı Nana, kolalı ve kare desenli elbisesiyle minik dünyasının merkezi oldu. Güneşli günlerde parkta yürürlerdi ve Nana, kocaman gri bir canavara işaret edip, "Fil!" derdi. Benjamin bu sözü tekrar ederdi ve gece yatmadan önce pijamaları giydirilirken, "Fii, fii, fii!" diye tekrar tekrar söylerdi. Bazen Nana, yatağın üzerinde zıplamasına izin veriyordu. Benjamin bunu eğlenceli buluyordu çünkü doğru noktaya oturursan tekrar ayaklarının üzerine fırlıyordun ve eğer zıplarken uzatarak "Aa!" dediğinde, bu çok hoş, kesik kesik bir sese dönüşüyordu. Askılıktaki kocaman bastonu alıp sandalye ve masalara vurarak "Kılıç dövüşü, kılıç dövüşü!" demeye bayılıyordu. Eve insan geldiğinde yaşlı kadınların onu gıdıklaması çok ilgisini çekiyordu. Genç kızlarsa onu öpmeye çalışıyordu. Bunun karşısında biraz sıkılıyor ama boyun eğiyordu. Uzun günü saat 5'te sona erdiğinde ise Nana onu üst kata çıkarıp kaşıkla yulaf ve ezilmiş yiyecekler yediriyordu. Çocuksu uykusunda rahatsızlık verici rüyalar görmüyordu. Ne üniversitede geçirdiği cesur yıllar, ne de pek çok kızın kalbini çaldığı parlak günlerinin belirtisi yoktu aklında. Yalnızca beşiğinin beyaz ve güvenli duvarları. Nana, arada onu görmeye gelen bir adam, bir de alacakaranlıkta onun için uyku vakti geldiğinde Nana'nın işaret edip güneş dediği kocaman turuncu yuvarlak vardı. Güneş kaybolduğunda uykudan gözleri kapanıyordu. Rüya görmüyordu. Onu rahatsız edecek rüyaları olmuyordu. Geçmişi San Juan tepesinde askerlerinin önünden ilerlediği zorlu taarruz, aşık olduğu genç Hildegard için kalabalık şehirde güneş doğana kadar çalıştığı evliliğinin ilk yılları, bunların öncesinde dedesiyle birlikte Monroe Caddesi'ndeki kasvetli evlerinde gece geç saatlere kadar oturup puro içtiği günler. Bütün bunlar önemsiz rüyalar gibi sanki hiç yaşanmamışçasına hafızasından silinip gitmişti. Yaşadıklarını hatırlamıyordu. En son öğününde içirdikleri süt ılık mıydı yoksa soğuk muydu hatırlamıyordu. Günlerin nasıl geçtiğini hatırlamıyordu. Yalnızca beşiği ve Nana'nın tanıdık yüzü vardı. Sonra hiçbir şey hatırlamamaya başladı. Acıktığında ağlıyordu. Hepsi buydu. Günler ve geceler boyunca soluk almaya devam etti. Yalnızca nadiren duyduğu yumuşak mırıltılar ve fısıldamalar, zar zor ayırdığı kokular, ışık ve karanlık vardı. Sonra tamamen karanlık oldu. Beyaz beşiği, üzerinde hareket eden belirsiz yüzler, sütün ılık ve tatlı tadı tamamen aklından silinip gitti.